niko ne može zagovarati ni za koga kod Allaha tebareke ve taala osim Allahovim tebareke ve taala izunom, njegovom dozvolom. Dakle, pitanje šefaata nije stvar nečije moći ili posjeda mimo Allaha tebareke ve taala, već to samo Allahu tebareke ve taala pripada i on daje šefaat kom je hoće. To jeste da zagovara koga Allah tebareke ve taala odabere za to. I sa kim je Allah tebareke ve taala zadovoljan. Zatim da onaj za koga se čini šefaat, za koga se zagovara, da je Allah tebareke ve taala njim zadovoljan. Jer i onaj koji zagovara, to jeste kome se dadne šefaat da čini zagovorništvo, on ne može od sebe, sve i da hoće, odabrat koga hoće za taj šefaat. Nego je uslov za taj šefaat da je Allah tebareke ve taala zadovoljan onim za koga se šefaat čini. Tako da onaj kome se šefaat čini, ako je od onih koji su muvahidi, to jeste bili na čistome tevhidu Allah tebareke ve taala, onda će takvome šefaat zagovorništvo kod Allaha tebareke ve taala koristiti. Radilo se o zagovorništvu Allahovih poslanika i vjerovjesnika ili zagovorništvu siddika ili Allahovih tebareke ve taala evlija ili šehida ili dobrih Allahovih tebareke ve taala ostalih robova. Allah tebareke ve taala kaže: "Wa kam min malakin?" A koliko li je meleka? Allah tebareke ve taala samo zna koliko ih. I on zna njihov broj. I on zna sva njihova stanja i sve njihove radnje. Ovim Allah tebareke ve taala iskazuje njihovo mnoštvo. Wa kam min malakin fis samawati? A koliko je meleka na nebesima? To jeste veliki broj je meleka na nebesima. La tugni šefa'atuhum šeja. Njihovo zagovorništvo ništa ne koristi. Illa min ba'di en je'zene Allahu li men ješa. Osim nakon što Allah dozvoli kome hoće وَيَرْضَا i bude zadovoljan. U drugom kuranskom ajetu uzvišeni Allah kaže: مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِ. To je u kojoj suri? Suri Bekar. To je ajet al-Kursija koju učimo svaki dan. مَنْ ذَلَّذِي, ko je taj koji ješfe'u indehu, zagovara kod njega, to jeste kod Allaha, illa bi izni. To jeste nije niko osim samo onaj kome on izun dadne, kome dadne dozvolu za to. I kaže uzvišeni: وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. I oni šefaat ne čini osim samo za onoga sa kojim je zadovoljan. Iz ovoga zaključujemo da pitanje šefaata nije pitanje posjedništva ove počasti među ljudima, već sam šefaat Allah tebareke ve taala posjeduje i daje ga kome hoće od svojih pokornih robova. ovim šefaatom danas pokušavaju neki da manipulišu, da iskoriste ljude preko njihovog neznanja. U pogledu ovog pitanja, pitanje šefaata. Tako da mnogi su ubjeđeni da će šejhovi njihovih tarikata posredovat kod Allaha tebareke ve teala za njih. Da će im koristiti kod Allaha tebareke ve teala, i oni tim vladaju i oni tim upravljaju. I oni to kod sebe pravo imaju. I onda šta čini? Počinju se bojati tog svog šejha ko što se Allaha boje ili još više. Počinju od njega strahovati. Počinju mu stajati na kijamu kao što se pred Allahom tebareke ve teala na namazu stoji, stavivši desnu ruku na lijevu. Iskrušeno. Onako kako Allah kaže da se njemu stoji. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. I stojite pred Allahom skrušeno, to jeste na kijamu onako kako se na namazu stoji. Počinju živit za takve, to jeste iskazuju im svoju poniznost i potpunu slijepu neprikosnovenu pokornost. Da im ovi kažu u goru, u vodu, oni bi ih u tome poslušali. Čak ne uzubila, kada se nađu u nekoj nevolji, takvi se ne obraćaju Allahu tebareke ve teala, nego se obraća svome šejhu i kaže pomozi mi moj šejhu, ne uzubila, misleći da ga on čuje i misleći da mu on pomoći može. A to je otvoreni širk Allahu tebareke ve teala. Pa ako taj šejh zna za to i ne spriječi to i bude zadovoljan time, onda se on naziva tagut. A šta je tagut? Pet je glavnih vrsta taguta, to jeste onih koji su prešli granicu u zlu. Onaj koji bude obožavan uz ili mimo Allaha tebareke ve teala, a on je tim zadovoljan. Ovim se izuzima Isa alejhiselam, koji je obožavan uz i mimo Allaha tebareke ve teala, ali on nije time zadovoljan. Tako da je to jedan veliki musibet koji je prisutan u muslimanskom svijetu i koji se sve više širi i maha uzima. Upravo zbog velikog neznanja koje vlada među muslimanima. I zaista dešavale su se i dešavaju se čudne stvari. Kada su musta'amiri ili okupatori u arapskom svijetu u to vrijeme krstaši, kada su navaljivali na muslimanske zemlje i na muslimane, znate šta su mnogi radili u to vrijeme? Išli su da se mole Rabija Adeviji, koja je davno preselila na ahiret, da je mole da im ona pomogne iz njenog kabura. I otišli ovome i otišli onome da se mole, dokle je to neznanje došlo i dovelo naš muslimanski ummet, nažalost. I dan danas najveći neprijatelji otpora okupatorima, din dušmanima u muslimanskom svijetu upravo su oni danas koji čine širk Allahu tebareke ve teala preko tih kaburova, preko tih šejhova, tarikata i tako dalje. I onda oni tome narodu tumače i kažu ne, vi se ne smijete suprotstaviti ovima ili onima, jer to je Allahova volja. Allah ih je poslao i zar ćete se vi Allahovoj volji suprotstaviti? I onda oni postanu špijuni njihovi i saradnici i tako dalje. Ne, uzubila. Isto vallahi što su mušrici rekli, a to Kur'an nam prenosi. Isto što su mušrici rekli. A to je ono čime su se pravdali za svoj širk. Leu ša Allahu ma ešrekna, govorili su. Da Allah hoće, mi ne bismo širk činili. Jer Allah je to dao da mi činimo širk i Allah je time zadovoljen. Pravdaju se Allahovim kaderom. Subhanallah, Allah određuje i ono što voli i ono što ne voli. Jer nije za svakoga ono što on voli. Jer on voli sušto dobro i istinu i pravdu, voli ovu vjeru koju je objavio i voli dobre svoje robove. Dočim Allah tebareke ve teala svojim kaderom određuje ono što ne voli. Stvorio je prokletog šejtana i njegove sljedbenike i njegove vojske i asije i nevjernike i mužrike, sve to stvorio. Voli li Allah? Ne voli, ali on je to stvorio. Zašto? Zbog svoje mudrosti koju on uzvišeni najbolje zna i dao je svakome ono što je za njega. Dao je svakome ono što je za njega. Dakle, taj neutemeljeni, neispravni šefaat kojim se hoće mase muslimanske zavesti, danas je prisutan među ljudima. A to je šefaat koji se traži od nekoga drugoga mimo Allaha tebareke ve taala. A rekli smo da uzvišeni Allah tebareke ve taala vlada i upravlja svim šefaatom. I niko u tome nema ni najmanjeg udjela. Ono što Allah tebareke ve taala opet od sebe daje svojim pokornim robovima od šefaata, to je u stvari vid počasti od uzvišenog Allaha tebareke ve taala njima. Već smo prije spomenuli da je dozvoljeno da zatražimo od živih za koje smatramo Allah tebareke ve taala najbolje zna da su Allahu tebareke ve taala pobožni i pokorni robovi, da učine dovu za nas. Ali to je samo od živih i Allahu tebareke ve taala pokornih robova. I to od živih koji su kod nas prisutni, a ne od nas odsutni. Dočim da se traži od mrtvih, od onih koji su već preselili na ahiret, to je strogi haram i širka Allahu tebareke ve taala. Isto tako, ovom prilikom treba odgovoriti na jednu šubhu koja se isto tako postavlja, na jednu sumnju koja se postavlja, a to je da oni koji idu kod tih turbeta, koji mole te umrle za koje vjeruju i smatraju da su evlije, kažu mi smo dovu od njih tražili pa nam je to uslišano, to nam se i desilo u stvari, ili vidjeli smo neka čuda kod tih kaburova. Kakav je odgovor na tu šubu i na tu sumnju koja se ubacuje i postavlja? Kažemo prvo, ako se radi o nečemu što ne može dati niko drugi osim Allah tebareke ve taala, a ljudi su to dobili na nedozvoljen način, tražeći od umrlih ili od živih koji su odsutni i tako dalje, a to ne može niko, to ne može niko učiniti osim Allah tebareke ve teala. Odgovor na to je da to što su oni osjetili i doživjeli, da im je to u stvari bilo i desilo se od šejtana. Govori o stvarima koje mogu ljudi uraditi, to ćemo prvo obratiti pitanje. Dakle, ako čovjek dobije nešto što ljudi mogu uraditi ili stvorenja mogu da uradi, onda je to od šejtana učinjeno. Zato što šejtani prisustvuju na tim mjestima. Šejtani su u običaju prisutni kod takvih kaburova. Jer nema ni jednog kabura na kojem se čine neispravnosti, bidati, kome se, od koga se traži udovoljenje, ispunjenje dova ili se obožavaju, a da tu nisu prisutni šejtani koji se poigravaju sa razumom ljudi. Ili pošto su ovi ovakvi upućeni, zapravo naklonjeni i nastrojeni takvima, radilo se o mrtvima ili o živima koji su, kojima su oni dali stepen neuzubila božanstva, u tome slučaju šejtani su počeli ih zavoditi kao što su zavodili one koji su bili prije njih od obožavaoca kipova, tako da imamo mnoga kazivanja gdje mu se pokazao njegov šejh koji je umro davno, pokazao mu se kod toga kabura ili na javi mu se pokazao, ili kaže da je tog svog šeha tarikata vidio na drugom mjestu, a svi znaju da je u to vrijeme bio onda gdje je bio. U tome slučaju šeitani im se pokazuju u oblicima i slikama takvih da bi ih zaveli i da bi ih skrenuli sa pravoga puta. Tako da im se šeitani obraćaju u likovima takvih, kao što se šeitani obraćaju vračarima i gatarima. Poznato mi je kad neko ode takvima, da ovi govore, da ovi govore nešto od stvari koje po adetu ne bi mogli znati. Zapravo kažu im, došao si iz toga mjesta, tvoj otac je taj, to i to si danas uradio i tako dalje. Ovaj ga nije mogao praći da, taj dan da zna šta je radio, nego ga o tome obavještavaju šejtan i džini koji sa njim rade i sarađuju. Tako da šejtani im izvršavaju neke stvari koje su u adetu i običaju u stanju da učine, a ovi primitivci, oni misle da mu je njegov šejh ili taj dotični evlija ustao iz kabura i izvršio ono što traži i da mu je udovoljio njegovoj potrebi. Ili šejh kojeg on drži neuzubila za božanstvo, za Allah tebareke ve teala, da je on došao na to mjesto i dao mu snage koji on odjednom izgubio. I tako jedno kazivanje se desilo kod nas među mnogobrojni. Za vrijeme rata jedan čovjek na Igman došao. Tada se prelazilo preko Igmana. I kaže, odjednom sam stao, nemam više snagi. I onda sam počeo da govorim, da dozivam dotičnog svog šejha i da kažem, pomozi mi. I odjednom, kaže, osjeti snagu u sebi i krenu dalje. to je zasigurno od zavođenja prokletoga šeitana. Onih koji nemaju ni najmanjeg osnovnog znanja o temeljima ove vjere. Jer da su pročitali sa razumijevanjem prvu suru u Kur'anu, a to je Fatiha, pročitali bi i proučili u njoj riječi uzvišenog Allaha tebareke ve teala: Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Samo tebe, Allahu, obožavamo, to jeste samo tebi ibadet činimo i samo od tebe pomoć tražimo. Dočim ono što se uči od Kur'ana, ako se uči, i ono što se izgovara od šehadeta La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, nažalost, kod većinom je postalo običnom formalnošću. Po stotinu i po hiljadu puta reče La ilaha illallah, La ilaha illallah, a on ne zna uopšte šta to znači. I odmah čim prestane to činiti, odmah će učiniti ono što je suprotno tome šehadetu La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. I ovaj veliki musibet u stvari došao je s te strane kada su ljudi počeli pretjerivati u veličanju određenih ljudi. U veličanju određenih ljudi. U ovome slučaju evlija. I ovome, inšallah, ima posebno kazivanje. Jer ovo nije sad dovoljno. Tako da su počeli te ljude veličati i uzdizati i davati im mjesto koje im ne pripada. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upozorio svoj ummet na to rekavši: La tatruni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam. Nemojte sa mnom pretjerivati kao što su pretjerali kršćani u pogledu Isa sina Marijeminog. Dakle, on kao Allahov poslanik alejsat selam. I to Hatemun nebijin, pečat svim vjerovjesnicima, kaže: nemojte pretjerivati sa mnom, to jeste nemojte pretjerivati u mojoj hvali, kao što su kršćani pretjerali u hvaljenju Isaa sina Marijeminog. Innama ena abdullahi wa rasul. Ja sam samo Allahu tebareke wa ta'ala rob i njegov poslanik. Dočim mora se ostvariti ono što je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i nagovijestio, a to je: letetbi'unna sanana man kana qablakum. Vi ćete slijediti običaje onih koji su bili prije vas. I zaista to nalazimo među ovim ummetom. Tako da u ovom je ummetu ehlu sunnet wal jamaat, to jeste oni koji su na praksi Allahovog poslanika alejsatu selam i oko toga sunneta okupljeni i od njega se ne podvajaju, i taj sunnet ih veže i oko njega se oni okupljaju. To je srednji i umjereni put, to je pravi sirat mustaqim. A naći ćemo da ljudi idu u dvije krajnosti i u ovome ummetu slijedeći druge narode. Jedni idu u tu krajnost da počinju obožavati svoje učenjake. Da počinju obožavati svoje učenjake. Kao što su činili kršćani. I čine do dan danas. To obožavanje se ogleda u tome što ti učenjaci im dozvoljavaju jasan haram, a oni ih u tome slušaju. Ili im zabranjuju jasan halal, a oni ih u tome slušaju. Ogleda se to obožavanje u tome što se boje i ustručavaju tih učenjaka kao što se boje i ustručavaju Allaha tebareke ve teala. I tako dalje, i tako dalje. Takvu ćemo skupinu u ovome umetu isto tako naći. Onih koji pretjeruju sa svojim pobožnim i sa svojim učenim. A isto ćemo naći s druge strane ono što su učinili Židovi. A to je nepoštivanje svojih učenih, to jeste u njihovom slučaju vjerovjesnika. Pa su ih feferikan kezebtum wa feferikan jaktulum. Pa ste skupinu njih, Allah tebareke ve taala kaže, ulažu godili wa feferikan taktulun. A skupinu njih ste ubijali. Pa na prvom mjestu spominje šta? To što su ih ulažu gonili, a na drugom mjestu spominje ubijanje. Jer suprotstavljanje istini, borba protiv te istine, to je još veće zlo i veća nesreća. Iako je zaista velika nesreća da se ubije taj Allahov poslanik, njegov vjerovjesnik. Isto ćemo naći i ovome umetu. Onih koji neće ničije riječi, govorimo o riječima učenih, da poslušaju. Učenjak sam za sebe. Šta mu se svidi, to prihvati. Šta mu se ne svidi, o tome i ne govori. Pa rekla je islamska ulema to, pa dokazi su jasni, nisu oni od sebe govorili i tako dalje, ništa. Ni od kog ne prihvata. Ni taj put i pravac nije ispravan. Dakle, put, srednji put, a to je poslušnost učenima u onome što je pokornost Allahu tebareke ve teala. To jeste u onome što su došli i donijeli, sa čime su došli i donijeli jasne, čvrste i čiste dokaze. Dakle, osnova toga što nalazimo u skretanju mnogih naroda do sada bilo je pretjerivanje u veličanju, u poštivanju učenih i pobožnih. A s druge strane opet našlo se i to da se nisu, da se do njih uopšte nije držalo i da su bili ubijani, prije toga u laž utjerivan. Drugo pitanje jeste pitanje, ako se takvima koji traže nešto od drugih mimo Allaha tebareke ve teala nešto ostvari od stvari koje ne može učiniti niko drugi osim Allaha tebareke ve teala. Dakle, ne mogu ni ljudi, ni džini, koji su šeitani i tako dalje. Nego može to učiniti samo Allah tebareke ve teala. A to im se desi. A to su tražili od nekog mimo Allah tebareke ve teala. To im je fitna. I to im je iskušenje veliko i smutnja. Jer im je neminovno to Allah tebareke ve teala svojim kaderom odredio i dosudio. I to kada im se desilo, oni misle da im se desilo od dotičnoga čovjeka ili džina ili ovoga ili onoga. Dočim, ako je to od pitanja koja ne može učiniti niko drugi osim Allaha tebareke ve teala, u tom slučaju to je njegova odredba koja im je već prije bila dosuđena. Ali oni su požurivali s tim, pa su se obraćali drugima mimo Allaha tebareke ve teala. Neki ne mogu da osabure nakon što se Allahu tebareke ve teala obrate u svojim dovama, požuruju sa svojom dovom. Allah tebareke ve teala neće vratiti prazne ruke onoga koji od njega nešto traži. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. I kaže vaš gospodar, dovu mi upućujte, to jeste molite me, estejib lekum, ja ću vam se odazvati. Innal ladina yastakbiruna an ibadati, zaista oni koji se ohole da mi ibadet čine, u ovome slučaju dovu da Allahu upućuju, se yadkhuluna jahannam dakhirin, ući će u džehennem poniženi. Oni koji imaju loše mišljenje o Allahu tebareke ve taala, a to je u osnovi halel, to jeste manjkavost u akidi, u vjerovanju, u ubjeđenju, koji imaju loše mišljenje o Allahu tebareke ve taala, požuruju sa ostvarenjem dove, a zaboravljaju i zanemaruju činjenicu da Allah tebareke ve taala sve zna i poznaje i svim vlada i upravlja i kod njega je savršena mudrost. Nije mudrost po onome što mi mislimo da bi trebalo biti, nego po onome što Allah tebareke ve taala odredi i dadne. A on je obećao da će se odazvati dovi onoga komu je upućuje. Doći neki imajući loše mišljenje o Allahu tebareke ve taala i nemajući sabura, nakon što upute Allahu tebareke ve taala dovu za svoju potrebu, a ne nađu odmah odgovor za to i rješenje, onda pribjegavaju drugim načinima i putevima neuzubila. Čovjek nema djece. Umjesto da se Allahu tebareke ve taala obrati, pa ako je hajir u djetetu, Allah će ti ga dat tebi. Allah će ti dijete dat. A ako nije, Allah će ti ga uskrati. Neka znaš da je Allahova odredba u pogledu tebe u potpunosti pravedna i mudra i milostiva u pogledu tebe. Nije dobro ono što ti misliš i zamišljaš, nego ono što Allah ti dadne. A ti mimo Allaha ne možeš i ne smiješ. I onda šta ljudi rade? Onda, ovo navodim kao jedan od mnogobrojnih primjera, a mnogo je primjera, onome posao ne ide, onome firma propala, onaj sa ženom ni naopako, onoga se djeca odmetla i tako dalje i tako dalje, da ne spominjemo razne primjere. I šta ide dalje? Ide na nedozvoljen način to tražiti, upućujući dovu nekome drugom, tražeći dovom od nekog drugog mimo Allah tebareke ve taala, čineći širk. Zapamćeno je da su žene koje su se žalile na svoje muževe koji su bili notorne pijance, što se kaže, nisu se nikad trijeznili, u svome neznanju tražile vodu koja ostane iza gasula mrtvaca, da stave svojim ljudima, ne bi se prošli toga. Dokle džehl dovodi? Njemu je manjkavost u akidi, u vjerovanju, a onda dalje u radu i njegovom djelovanju. Ima slučajeva da zatraže od tih nadri, što kažu, ili takozvanih učenih ili neučenih ili priučenih i tako dalje, pa im oni kažu, uzmi takvog i takvog pijetla i zakolji ga, ali nemoj nikako tu da spominješ Allahovo ime. I onda ga prebaci preko ograde ili plota ili kuće i tako dalje, spominjući ove ili one riječi, i kaže dobit ćeš to i to. A to je u stvari ništa drugo nego prinošenje žrtve džinima, tim šeitanima, mimo Allaha tebareke ve teala, što je veliki širk, što je opet proizašlo iz ogromnog i velikog neznanja Allahove tebareke ve teala vjeri. Ili ih čine ovisnima kroz razne zapise u pogledu kojih ljudi misle da im koriste, pa im ovi pišu razna imena džina, razne znakove i tome slično, i na taj način ih vežu još više za šeitane i odvode od din islama. Kao rezime, kao zaključak ovog rečenog jeste da se ne može i ne smije tražiti do Allaha tebareke ve teala, ka Allahu tebareke ve teala, drugi i drugačiji put mimo onoga koji je propisan, mimo onoga koji je propisan. Da navedemo jedan primjer. Iako Allahu tebareke ve teala najbolji primjer pripada. Ti imaš sve dokumente ispravno i prelaziš granicu, ali ti ne prelaziš granicu na mjesto gdje se prelazi, nego si krenuo preko šuma. Može li se desiti da prođeš? Kod ljudi nekad ćeš i proći, ali ako te uhvate ne valja. Bez obzira što ti imaš papire, nije ti to dovoljno. Prelaziš na mjesto gdje nije ispravno. Nisi krenuo onim putem koji je zacrtan. Kod Allaha tebareke ve teala ne može se desiti da te ne vidi. Ne može se desiti da se provučeš, da prođeš. Nećeš sigurno proći. Dakle, možeš do Allaha i ka Allahu tebareke ve teala ići samo ispravnim putem. A to je ono što je rečeno u Kur'anu Kerimu, wa anna hadha sirati mustaqima. I ovo je moj pravi put. Pokazan, ovo je, dakle nije nepoznat, jasan je. I to moj put, to put kojim je išao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sirati mustaqimen, ispravan put, prav put, fettebi'uhu, pa ga svi slijedite, svi krenite tim putem, wala tattabi'u subul, a nemojte slijediti razne puteve druge, fetefarraqa bikum an sabili, pa će vas oni odvesti i raštrkati i razjediniti sa pravoga puta. Zalikum wasaakum bi la'allakum tattaqun, time vam Allah oporučuje, to vam Allah naređuje kako biste bili bogobojazni, to jeste kako biste grijeha sačuvali, kako biste bili muteki. Samo dozvoljeni ispravni načini ibadeta Allahu tebareke ve teala i približavanja njemu uzvišen. Najopasniji nakon širka i kufra Allahu tebareke ve teala po vjeru čovjekovu jesu bidati, jesu novotarije. I zaista one nove stvari u vjeri koje nisu propisane, koje nisu bile utemeljene u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koje tada nisu bile vjerom, vallahi nikada neće biti vjerom ni na dunjaluku ni na ahiret. I nikada ih Allah tebareke ve teala neće priznati i prihvatiti i za njih nagraditi. Traži se samo ispravno i traži se u stvari samo onako kako je Allah tebareke ve taala zahtijevao sa ihlasom da se učini. To je u stvari značenje našeg šehadeta la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Ako nas neko pita šta to ta vaša parola ili šta to u vas taj šehadet, šta on u biti znači, da odgovorimo i kažemo ta'atuhu fima emer, pokornost Allahu tebareke wa ta'ala u svemu onome što je naredio, wa tasdiquhu fima akhbar, i da vjerujemo u sve ono o čemu nas je obavijestio. وَاجْتِنَابُ مَا عَنْهُ نَهَا وَزَجَرُ, i da se čovjek klone svega što je zabranio i na što je upozorio. وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ, i da Allah ne bude ubožavan drugačije, da mu se ibadet ne čini drugačije osim kako je propisao. A isto tako je da se slijedi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da mu se vjeruje u onome što je, o čemu nas je obavijestio, da se klonimo onoga što je zabranio i na što je upozorio, i da drugačije ibadet ne činimo osim kako je on to činio. Dakle, to je suština šahadeta la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. S jedne strane vjerovanje, s druge strane pokornost koja se ogleda u izvršavanju naređenog i klonjenju zabranjenog, i da se drugačiji Allahu tebareke ve taala čovjek ne može približiti osim na način kako je to propisano izvornom ovom vjerom din islam. Molim Allah tebareke ve taala da nas pomogne u shvatanju islamskih propisa, da nas pomogne u pokornosti njemu uzvišenom, i da nas učini od onih koji slušaju ono što je najljepše i po tome radi. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.